Ale pięknie było zanurzyć się w ten świat tak odległy od codzienności. Spoglądam na trójkowy zegar, tam czwarta. Zaczynamy Mikrokosmos. Mikrokosmos. Those who believe and those who doubt. There is one way in and one way out. The choice is yours, from roof to floors, the construct appliqué. Wrapped up in the hows and whys, the singer sings, surprise, surprise. When the tune is done, the words become the headstone on your grave. For all who long to be as raw and wild, your world you make. I am known to thee as Solar Child. I'm wide awake. One way in and one way out. The choice Znają Państwo takie nazwisko Poloński, Johnny Poloński, odkryty przez Black Francis. Podpisał umowę z American Records Ricka Rubina. Nagrywał z Johnnym Cashem, Neilem Diamondem i Maynardem Jamesem Keenanem. A tutaj na nowej płycie występuje z Markiem Laneganem. No od takiej niespodzianki zaczynamy, ale tych niespodzianek mamy sporo w zanadrzu dziś. Na przykład taka, że w lecie prawdopodobnie trzeba będzie znowu kupić bilet na pociąg, pojechać na duży festiwal, na jeden koncert, a potem w środku nocy wrócić, by następnego dnia trafić do pracy. To ile to lat temu było? 5, kiedy ostatnio na Openerze widzieliśmy Nicka Cave'a. Face of Jesus in my suit, those sinister dinner deals, a meal trunks, wicked wheels, a hooked bone rising from my food, all things that are good or unfood. And the road through speed is awaiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this measuring of food, of an eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I've told you. With signs and catalog, a black tooth, a scarlet bomb. The walls are bad, black bomb kind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath gathering at my hind. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, like some ragged stranger died upon the cross. And might I say, so fitting in his way, he was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. My good hand tells evil all across his brother's fist. That filthy thigh, they did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold, the ark of his testament is gold, the throne from which I'm told all history doesn't fold. Down here it's made of a wooden wire, and my body is on fire, and God is never far away. Into the mercy I climb, my head is shaved, my head is wired, like the moth that tries to enter the bright eye. So I go shuffling out of life, just to hide in death a while. Anyway, I never lie. Where the wedding band that's cruel, 'tis a long-suffering shackle, calling all that ripple blow. And the mercy seat is a-burning, and I think my head is glowing. And in a way I'm hoping to be done with all this weighing up of truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and I've got nothing left to do. And I'm not afraid to die. The mercy seat is a-growing, and I think my head is a-melting. In a way I'm helping to be done with all this twisting of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I saw no proof, and nor no proof why. The mercy seat is a-melting, and I think my blood is a-boiling. In a way I'm swirling all the fun by all this consequence and truth. And an eye for an eye and a tooth for a tooth, and I've got nothing left to lose. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning. szaleństwo absolutne. Wtedy, w 2013 roku, dla mnie to był najważniejszy koncert tego całego festiwalu. Zresztą spędzenie kilku, no nastu to bym przesadził, ale spędzenie kilku godzin w pociągu, w tej z powrotem, w ciągu jednej doby, po to, żeby zobaczyć Nicka Cave'a i wyjechać w zasadzie od razu, to też jest jakieś swego rodzaju przeżycie. Ale chciałem powiedzieć, że pierwotnie chciałem powiedzieć, że to będzie znowu taki koncert, że znowu pojedziemy na jeden koncert na całym festiwalu, ale nie, patrzę na tegoroczny zestaw, który dopiero się buduje, dopiero się ujawnia i tutaj i Arctic Monkeys, i David Byrne, i Depeche Mode, i Fleet Foxes, i Gorillaz, i Massive Attack, i Mo, i Sevdaliza nawet. Zapowiada się naprawdę wyjątkowo w tym roku openerowo. Daty? Początek lipca 2018 roku. Jeżeli chodzi o lata, to przy okazji chciałbym bardzo podziękować za życzenia, które w ostatnich dniach napłynęły i chyba jeszcze będą napływać. To miłe zawsze, bardzo, bardzo dziękuję. I w ogóle to chyba powinniśmy się przedstawić, bo minęło 15 minut audycji, a to nie wiadomo, kto mówi. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy Państwa ponownie jeszcze raz i zapraszamy. No, na niecałe 2 godziny, ale teraz po tym utworze Nicka Cave'a mogę powiedzieć wszystkie utwory w dzisiejszej audycji. No już będą ze znaczkiem 2018. Tak, jeżeli chodzi o datę wydania. Tę część mniej znanych artystów rozpocznie legendarny. Dobrze, legendarny. Ja się spotykam chyba po raz pierwszy z tą nazwą. The Legendary Tiger Man. To my blood. Zwrócili Państwo uwagę, że tutaj niekoniecznie te najbardziej bliskie, niekoniecznie te najbardziej osłuchane instrumenty, które się pojawiły. No i jest ich trochę takich bardzo nietypowych. Zresztą sam artysta. To jest siódma płyta. Ja się pierwszy raz spotykam z tą nazwą. The Legendary Tiger Man. Siódma płyta tego portugalskiego artysty, urodzonego w portugalskiej Afryce Wschodniej. On zaczynał, to zabrzmi znajomo, zaczynał jako jednoosobowy projekt, gdzie występował na scenie z gitarą, harmonijką i perkusją i śpiewał jeszcze do tego. Potem ten zespół się rozrósł, ale pojawiły się takie instrumenty, które ciężko mi jest nawet przetłumaczyć ich nazwy na język polski. I ta muzyka jakoś do mnie trafia bardzo, bardzo. Jakaś analogia z Asafem Avidanem chyba. Lubię takie sytuacje, kiedy artysta wydaje pierwszą swoją płytę w 2002 roku, a ja sobie myślę, no dobra, to mam 6 płyt do nadrobienia teraz przy tej 7, kiedy ona jako pierwsza do mnie trafia. Posłuchajmy jeszcze przez chwilę The Legendary Tiger Man. Wanna feel like I'm riding a wild horse. You wanna go out dancing and screaming. I wanna party with brothers and sisters. You need a fix of lust and desire. I wanna love you and learn you and smell ya. You wanna be on the edge of a mayhem. Want you to be on the top of my world. You say you want some love in the backseat. I wanna go out dancing and screaming. You wanna party with sisters and brothers? You need a fix of love and desire. I wanna love you and teach you and smell ya. You wanna kiss me and lick me and fuck me. You wanna kiss me and lick me and fuck me. You wanna kiss me and lick me and fuck me. You wanna kiss me and lick me and fuck me. Paulo Furtado jako The Legendary Tiger Man wprost z Portugalii. Nowa płyta, która nosi tytuł Misfit. A zaraz obok artysta, który też jest, brzmi nieznajomo kompletnie. Nazywa się Capitano i jak się okazuje pochodzi z Niemiec. This is my The last piece of a puzzle has finally found peace of mind. The bigger picture I can frame. Just a token in a game where the winner gets to choose what to lose. Of course. To jest dla mnie również zupełnie nowa nazwa. Capitano z Niemiec, zespół czteroosobowy z bardzo charakterystycznym wokalistą, który się nigdzie nie przedstawia. Oni się nigdzie nie przedstawiają. Przejrzałem bardzo wiele stron internetowych z opisami nowej płyty bądź zespołu. Nie znalazłem w ogóle żadnych danych. Oni piszą o swojej muzyce. To jest muzyka, przed którą ostrzega was radio. Zawsze. No, w jakiejś części bym się z tym stwierdzeniem zgodził, choć na dzisiejszy mikrokosmos wybrałem te najbardziej przyjazne utwory. I dance over myself and I puddle of nothing, eyes closed. I only find peace when I dance in my shoes, for they keep me from sinking into the morass that I am philandering with. muszę tylko powiedzieć, że płyta nazywa się Hi, jak cześć, z wykrzyknikiem. I jest to jedyny walczyk na tej płycie, ale ja tu mam inny. Zaglądam na stronę internetową mikrokosmos.info.pl. Tam padło pytanie, czy tańczymy. Oczywiście, że tańczymy. To wszystkie kończyny i głowa trochę. IMX, Chris Corner. Człowiek, o którym jeszcze niedawno można było powiedzieć, że Berlińczyk. Ale nie, w tym momencie Los Angeles, ale proszę pamiętać, że to jest Brytyjczyk i nasz przyjaciel, który swego czasu swoją płytę nagrał właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 23 marca będzie można go zobaczyć z zespołem. Będzie sam Idol i będzie reszta zespołu koncertowego w warszawskiej progresji. No a dziś, w zasadzie wczoraj już, można powiedzieć, że możemy słuchać płyty na okrągło. Czyli to głos pojawia się obok Chrisa Cornera? Kat Von D występuje gościnnie na tym albumie i to w niejednym utworze. Powiedziałbym może nawet, że jest współtwórczynią tego nowego albumu IMX i jeszcze tytuł albumu Alive in New Light. Tytuł albumu Chrisa Cornera zespołu IMX. Wrócę jeszcze do tego albumu. Przypominam, 23 marca w Warszawskiej Progresji koncert IMX-a. A teraz chciałbym przenieść się już w trochę bardziej tradycyjne klimaty do Toronto, ale najpierw minutowy wstęp. Tutaj kończymy część walczykową dzisiejszego mikrokosmosu, bo w środku płyty brzmi to tak. My name, I'll wait. Sedge. Nazywają się Sedge, pochodzą z Kanady, tak jak mówiłem, James, Rob, Dean, Brian i Mitch. Grają sobie takiego solidnego rocka. Nie jest to pierwsza płyta, nie. Zespół założony już w zasadzie 2014. Chciałem powiedzieć, że dawno temu. Nie, 2014 z drugiej strony też jest trochę dawno temu, bo w 4 lata zdążyli parę płyt nagrać. Sedge. A zaraz obok artyści, którzy niejednokrotnie pojawiali się w Mikrokosmosie przez te lata istnienia audycji. Zawsze myślałem o tym zespole, że to jest zespół postrockowy, ale jak sobie posłuchałem nowej płyty, to jest to po prostu taki zwyczajny rockowy, tyle tylko, że instrumentalny. Dziwne. We'll be right back. Long Distance Calling. Niemiecki zespół, który, tak jak mówiłem wcześniej, wielokrotnie już się pojawiał w Mikrokosmosie z Monastyru. I nowy album Boundless, album, który ukazał się wczoraj. Tak brzmi, myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, odeszli trochę od tej muzyki stricte postrockowej, szukają dla siebie nowego miejsca i całkiem nieźle im to wychodzi. Naprawdę, z przyjemnością zaprezentowałbym Państwu więcej z tego nowego albumu, ale właśnie Andreas Werlin, Johan Bertling i Mats Gustafsson. 5-6 lat temu widzieliśmy ich na OFF Festiwalu jako Fire. Teraz wracają z nowym albumem. To będzie niezwykłe. Ci, co widzieli koncert, powiedzą niezwykły, poruszający, wciągający. Na nowym albumie nie jest gorzej. O nie. Fire z nowego albumu i niezwykłe dla mnie 9 minut.